Két karod között ér el az igazi boldogság, és ha az álmok úttalan útján a szívem újra nehéz, ó, te vagy a kéz, aki nyúl kezem után, s hajna van haza kísérsz. Kihez a szívem mindig haza talál, aki ha néha rám tör az űr, fülembe súgja, sose vagy egyedül. Se vagy egyedül.